Immunohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 5 dzień czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski działacz społeczny Andrzej Poczobut uznany na Białorusi za ekstremistę. Protest w Bobrownikach. Grupa Białorusinów żąda skutecznych unijnych sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Polacy korzystają z długiego weekendu, tłumy m.in. w Zakopanem. Polski działacz społeczny i dziennikarz Andrzej Poczobut przetrzymywany w białoruskim areszcie został uznany za ekstremistę. Oznacza to surowsze traktowanie go za kratami. Z Mińska Włodzimierz Pac. Radio Swoboda przypomniało, że kilka dni temu Andrzejowi Poczobutowi białoruskie służby miały proponować uwolnienie z aresztu pod warunkiem, że ten opuści Białoruś. Andrzej Poczobut, podobnie jak wcześniej Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, odmówił. Oboje są przetrzymywani w areszcie w Żodzi na Podmińskiem. Pod koniec maja z białoruskich aresztów wyszły, a następnie wyjechały do Polski trzy inne liderki polskiej mniejszości. Pięcioro przedstawicieli polskiej mniejszości w marcu trafiło do aresztów na Białorusi. Polakom zarzucono podżeganie do wrogości na tle rasowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Około 100 Białorusinów przebywających w Polsce protestuje przed przejściem granicznym w Bobrownikach. Domagają się m.in. skutecznych sankcji Unii Europejskiej wobec władz w Mińsku. Mają biało-czerwono-białe flagi. Rozbili miasteczko namiotowe. Przy drodze prowadzą też akcję informacyjną. Po pierwsze, odkryć granice naziemne dla Białorusów. Koordynatorka Narodowego Zarządu Antykryzysowego Elena Żywa-Głot. Po drugie, żeby wyzwolić wszystkich więźniów politycznych. I po trzecie, nowe wybory w Białorusi. Żeby nareszcie Unia przeszła od słów do działań. Były minister i białoruski dyplomata, lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka. Oczekujemy, że będzie czwarta lista sankcyjna Unii Europejskiej przyjęta, realna, efektywna. Akcja Białorusinów w Bobrownikach ma trwać tydzień. Od wtorku zamierzają blokować drogę, jeśli unijni liderzy nie zdecydują o surowszych sankcjach wobec władz w Mińsku. Dziś przed przejściem po polskiej stronie ustawiła się kilkukilometrowa kolejka ciężarówek. Kolekcja płyt z nagranymi we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata. Pierwszy raz na tej prestiżowej liście znalazły się materiały dźwiękowe. Reżyser dźwięku Stefan Kruczkowski mówi, że to tylko niewielka część przedwojennego zbioru nagrań Polskiego Radia. Do września 1939 roku dorobek warszawskiej rozgłośni zawierał się w liczbie 9200 płyt nagranych. Na dzisiaj stan jest taki, że z tych 9200 płyt zachowało się wyłącznie 90 i są to wyłącznie płyty z września 1939 roku. 9 czerwca przed gmachem Ministerstwa Kultury zostanie otwarta wystawa plenerowa prezentująca m.in. fotografie kolekcji płyt Polskiego Radia. Dzień później w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Przynajmniej do jutra potrwa gaszenie pożaru na terenie składowiska odpadów w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Strażacy walczą z ogniem od czwartkowego poranka. Pożar wybuchł na terenie należącym do firmy zajmującej się skupem metali. Objął dwie hałdy odpadów tworzyw sztucznych. To kolejny pożar na terenie składowiska w Przysiece Polskiej w ostatnich miesiącach. Długi weekend w pełni, na Krupówkach w Zakopanem tłumy. Restauracje pękają w szwach. Sanepid apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jak mówi powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem Beata Trojańska, przed wejściem do restauracji najlepiej poczekać na obsługę. Zawsze osoba, która nas kieruje do tego stolika, przekaże nam nawet te informacje, czy ten stolik był posprzątany, wymyty i zdezynfekowany i czy można usiąść bezpiecznie przy tym stoliku. No i oczywiście w momencie, kiedy dochodzimy do tego stolika, mamy mieć założoną maseczkę na usta i nos, dopiero ją zdejmujemy już przy zajęciu miejsca. Na świeżym powietrzu nie trzeba nosić maseczek, ale tylko wtedy, gdy możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie Adam Malecki.

Nawet ciężko powiedzieć dobry wieczór, bo jest tak jasno za oknem, chociaż zjawiska pogodowe dzisiaj są wyjątkowo zaskakujące, bo byłem świadkiem gigantycznej ulewy połączonej z świecącym słońcem, na którym wygrzewał się mój kot, nie bardzo rozumiejąc, co się dzieje za oknem. Także Tadeusz, czyli mój kot, popadł w pewną konfuzję, ale jak tylko przestał padać deszcz, to mu trochę przeszło, już mógł sobie spokojnie leżeć i już nie obserwować, co tam dzwoni w parapet. Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się nisko. Departament Rytmu, czyli zajmujemy się muzyką z lat 70., 80. i nie tylko, ale głównie tamtym okresem w muzyce, a zajmujemy się po to, żeby wprowadzić Państwa w piątek w dobry nastrój. W piątek? Przecież sobota jest. Ale to jest taki drugi piątek dzisiaj. Zatem mam nadzieję, że jeszcze końcówka długiego weekendu Państwa zagrzewa do walki, że robią Państwo wszystko, żeby tylko odpocząć i się zrelaksować. Zaczniemy od pana Michaela Jacksona, utwór Scream, ze swoją siostrą, zresztą nagrany z panią Janet. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Get funny, go with different lines, it's real tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu to Bee Gees. przewijam sobie tutaj w międzyczasie jeden z portali internetowych i nagle zobaczyłem reklamę. Pewien starszy dżentelmen, bardzo umięśniony, i to zdjęcie jest podpisane: wziął tabletki wnuczka, twierdzi, że nigdy wcześniej nie miał takiej formy. Dobrze, że akurat na takie tabletki trafił starszy pan, którego tutaj obserwuję. No nieważne, to tylko dygresja. Szanowni Państwo, słuchawki mam dla Państwa. Przed godziną 20 obiecuję komuś je wręczyć w zamian za najciekawszą historię dotyczącą pierwszej świadomie kupionej płyty z muzyką. Płyty, kasety, nie ma to większego znaczenia. Chodzi o pierwszy świadomy wybór muzyczny Państwa. 2 2 7 3 Małgorzata przy telefonie i autor najciekawszej historii przed godziną 20 otrzyma takie słuchafony jak dzwony do słuchania trójki. I Can Dance, Genesis, to jest utwór o mnie. Mi też muzyka w ogóle nie przeszkadza w tańcu. Nie ma najmniejszego problemu. Za chwilę też coś od Bonnie M, tak żeby utrzymać tempo i rytm. Program Trzeci Polskiego Radia. for her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Naturalnie Bonnie M. Natomiast proszę Państwa, w roku 89 został wydany album The Miracle zespołu Queen. Jest to pierwszy album zespołu Queen, z którym ja miałem styczność. Pamiętam, że mój ojciec kiedyś przywiózł go ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy taką starą, wtedy to był szczyt technologii, wieżę segmentową taką firmy Technics, już zdaje się nieistniejącej w tym roku. No i ja tam patrzyłem, jak mój ojciec na słuchawkach słucha właśnie tych albumów i gdzieś tam zacząłem, ja w ogóle miałem zakaz dotykania tego, żeby tam palcami nie podotykać i cała procedura była, żeby te płyty się nie podrapały, bo to przecież drogie, przywożone ze Stanów, więc mój pierwszy kontakt z zespołem Queen to był właśnie album The Miracle. Co ciekawe, album The Miracle miał nosić nazwę The Invisible Man, tak jak utwór, którego właśnie posłuchamy. 3 tygodnie przed premierą postanowiono zmienić nazwę albumu na The Miracle. No dobrze, Departament Rytmu, Państwa historię z pierwszym świadomie wybranym albumem muzycznym zbieramy pod numerem 2 2 7 3. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stevie Nicks i Edge of 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Departament Rytmu, czyli właśnie takimi brzmieniami się zajmujemy. Za najciekawszą historię mamy najciekawszą historię na temat świadomie wybranej pierwszej płyty. Mamy dla Państwa nagrody, w tym kubki trójki, i chciałbym takim kubkiem obdarować szanownego słuchacza. Byłem fanem takiego zespołu SBB i między innymi gitarzysty, który się nazywa Apostolis Antimos. No ale nigdzie tej płyty nie mogłem kupić. Chodziłem, szukałem tego SBB nigdzie, ale w końcu w sklepie takim niedużym, gdzie się płyty czasami pojawiały, jest płyta pana Stańki. I tak zaczynam czytać obsady, a tam między innymi gra Antymos. No i to była moja pierwsza taka płyta kupiona. I od tej pory już się zakochałem w Stańce i tylko dlatego, że szukałem zupełnie kogoś innego. Że ta płyta wówczas kosztowała 220 zł, a to było przed denominacją. No rzeczywiście, ja pamiętam, może się wydawać, że to nieprawda, ale ja pamiętam czasy sprzed denominacji. Natomiast ja miałem przyjemność poznać pana Skrzeka kiedyś na festiwalu Ku Przestrodze, festiwal imienia Ryśka Ridla. On kiedyś był organizowany w Tychach i miałem przyjemność tam rozmawiać z panem Skrzekiem. Zresztą zespół SBB Silesian Blues Band dawał tam swój występ. Szanowni Państwo, dla pana kubek, słuchawki przed 20 jeszcze komuś wręczę. Nasz numer to 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie do opowiadania historii na temat pierwszej świadomie wybranej płyty, niekoniecznie samemu kupionej, bo ja na przykład naciągnąłem ojca na pierwszą świadomie wybraną przeze mnie płytę. Jak zwykle w sobotni wieczór, tym bardziej przy okazji długiego weekendu, apeluję o w miarę wyraźne mówienie. 2 2 7 3. Depeche Mode, ale uwaga, Shake the Disease, dawno tego nie słyszałem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ponieważ wielkimi krokami zbliża się godzina 20, ja obiecałem, że jeszcze przed 20 komuś z Państwa wręczę nagrody. To teraz tak, kubek mamy dla szanownego słuchacza, proszę. Moją pierwszą wybraną płytą była płyta Jarrah Incorporated zespołu Metallica. Kurczę, to była chyba gdzieś tam, ja wiem, 6-7 klasa podstawówki jeszcze, bo już troszkę stary jestem. I to tak zostało, wie Pani co, do dzisiaj, a dzisiaj już mam prawie 40 lat i no Metallica jest dla mnie numer jeden. Także chciałem się tak pochwalić Państwu. Bardzo dziękujemy. Kubek trójki dla Pana. Tutaj szanowny słuchacz mówi per Pani, ale dlatego, że Małgorzata telefony odbiera. To nie ja tu nie bezpośrednio, bo chyba bym tutaj mi się ręce poplątały jeszcze. Jakbym telefony odbierał, więc to do Pani Małgorzaty było. Natomiast słuchawki do słuchania trójki bezpośrednio za pomocą urządzenia przylegającego do uszu otrzymuje Pan. Kiedy byłem studentem na drugim roku, chodziłem z moją sympatią, muzykiem, I między innymi weszliśmy do sklepu muzycznego. Słuchaliśmy wtedy Simona i Garfunkela. I pamiętam, moja sympatia, obecnie moja żona od ponad 26 lat, znalazła sobie płytę Sound of Silence. No i ją kupiłem. Niezwykłe jest to, że ona kosztowała wtedy około 400 tysięcy złotych, bo to był 1992 rok. I to było całe moje stypendium, które wydałem na tę płytę. I to było połowa miesiąca. Na szczęście w akademiku miałem się czym używić. No i ta inwestycja, myślę, że mi się bardzo, bardzo opłaciła. Z tym się chciałem podzielić. Bardzo dziękuję. Słuchawki trójki oczywiście są pańskie. Więcej takich gadżetów trójkowych mam dla państwa po godzinie 20, więc proszę się nic nie martwić, jeśli tym razem się nie udało. Swoją drogą, pan poza anteną przyznał się, że jest z Poznania, co proszę wybaczyć, ale tylko podkreśla fakt zaangażowania w muzykę, że w połowie miesiąca pozbył się 100% swoich funduszy tylko po to, żeby ukochanej muzyki posłuchać. Taka postawa to wzór godny naśladowania, szanowny panie. Gratuluję. Teraz Robbie Williams, Love Supreme w trójce. Ja za chwilę wrócę, no za taką dłuższą chwilę, bo o 20 serwis trójki, ale departament rytmu trwa, trójka gra cały czas. Posłuchajmy sobie Robiego. All the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Those Russians.